On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Ja, sådan her sagde Donald Trump under valgkampen, før han blev præsident for Amerikas Forenede Stater. Han vil bygge en høj og smuk mur på grænsen til Mexico. Indtil videre er det ikke lykkes, men han har de seneste måneder igen fået blod på tanden til at få gennemført sit valgløfte, fordi en såkaldt karavane af migranter fra Sydamerika i øjeblikket banker på for at komme ind i USA. Dem vil Trump ikke have med ind i landet. Han frygter, at de bringer kriminalitet med sig. Og muren er så vigtig for ham, at han kort før nytår lukkede dele af den offentlige sektor i USA for at presse demokraterne til at gå med til at sætte penge af til muren på statsbudgettet. I dag går de offentlige ansatte igen på arbejde. I fredags måtte Trump nemlig indtil videre bøje sig og genåbne det offentlige USA. Og vi ser i dag nærmere på den mur, der altså var grunden til nedlukningen. Trump giver nemlig ikke sådan uden videre op. Tværtimod så truer han med at lukke den for USA's statsapparat igen midt i februar måned, hvis ikke demokraterne bøjer sig og sætter 5,7 milliarder dollar af til grænsemuren. Du lytter til Radio 24/7. Lad os lige prøve at spole tiden lidt tilbage for at prøve at forstå, hvorfor dele af den amerikanske offentlige sektor overhovedet blev lukket ned og nu altså er blevet åbnet op igen. Vi starter helt tilbage op til præsidentvalget i 2016, hvor Donald Trump, som bekendt, slog Hillary Clinton. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my word. Ja, Trump ville altså bygge en mur, sagde han, og Mexico skulle betale. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. So, we're going to build it. Who's going to pay for the wall? 100%. Ja, Mexico skal betale 100% for muren, forsikrede Trump her sine tilhængere om. Det var Mexico imidlertid ikke særlig begejstret for. There is no way that Mexico can pay a wall like that. Ja, no way, lød det altså fra den daværende mexicanske præsident. Det kommer ikke til at ske, at Mexico betaler for muren. Derfor prøver Trump altså nu i stedet at få de amerikanske politikere med på at sætte amerikanske skattepenge af til muren. Men det vil demokraterne ikke. Det vender vi tilbage til. Først bringer vi lige frem til oktober 2018. Den såkaldte migrantkaravane bliver et hit emne i den amerikanske midtvejsvalgkamp, og det sætter på ny grænsemuren på dagsordenen. FN anslår, at omkring 7.000 mennesker fra især Honduras er på vej igennem Guatemala og til Mexico for at komme videre til USA, mens Oxfam IBIS vurderer, at der er tale om det dobbelte. USA's ambassade i Honduras smider 18. oktober sidste år en video på Facebook. Este es un mensaje para los que están migrando hacia los Estados Unidos. Ja, jer der er på vej til USA, vend om og tag tilbage til jeres egne lande igen, lyder det. Donald Trump truer med at skære i ulandsbistanden til Guatemala, Honduras og El Salvador, og Honduras regering sender busser afsted for at hente migranterne tilbage igen. Men karavanen vandrer videre op gennem Mellemamerika. I slutningen af oktober 2018 beslutter de amerikanske myndigheder at tilbyde asyl til de mange tusinde mennesker i migrantkaravanen, der er på vej gennem Mexico i deres færd mod USA. Migranterne fra karavanen blev tilbudt midlertidige arbejdstilladelser, ID-kort, medicinsk behandling og uddannelse, hvis de søgte asyl i Mexico. Además, ese documento te permitirá entrar y salir de los albergues de Chiapas o Oaxaca cuando quieras. Til gengæld skal I forblive i de sydlige stater Chiapas og Oaxaca, siger Mexikos præsident Enrique Peña Nieto her. Og så blev det november 2018. It's like an invasion. Det er Donald Trump, der her siger, det er som en invasion, den her migrantkaravane. De må ikke komme ind i USA. Nobody's coming in. We're not allowing people to come in. Og så sender den amerikanske præsident tusindvis af soldater til den amerikansk-mexikanske grænse og udtalte, at militæret må overveje at skyde tilbage på migranterne, hvis de kaster med sten. They want to throw rocks at our military fights back. We're going to consider it. I told them, consider it a rifle. Og en lille måned senere kæmper Trump så for at få penge til sit projekt. Han kæmper for at få sat 5,7 milliarder dollar af på statsbudgettet for 2019. Penge til den grænsemur, han lovede at opføre allerede før han blev valgt til præsident. Men det vil demokraterne under ingen omstændigheder være med til, og det fører blandt andet til et skænderi for rullende kameraer i Det Hvide Hus mellem Trump og de to demokratiske ledere Chuck Schumer og Nancy Pelosi. Det lød sådan her. If we don't get what we want, I will shut down the government. Okay, absolutely. Fair enough. And we I am disagree. Proud, and I'll we tell disagree. You what, I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems and drugs pouring into our country. So I will be the one to shut it down. I'm not going to blame you for it. I will take the mantle Good. Of shutting down. And I'm going to shut it down for border security. But we security. Believe you shouldn't okay. shut it down. Thank you very much, everybody. Ja, her siger Trump altså, at han nok skal tage ansvaret for nedlukningen af dele af den offentlige sektor. Jeg er stolt over at lukke regeringen ned for at sikre bedre grænsekontrol, for folk vil ikke have kriminelle og narko ind i landet, lød det fra Trump. Oprindeligt var det jo som sagt Mexico, der skulle betale for muren, ifølge Trumps valgløfter, men det gad mexikanerne altså ikke være med til. Og demokraterne vil heller ikke være med til, at USA betaler. Men Trump insisterer, så før jul ender det med, at dele af den offentlige sektor i USA lukker. 800.000 offentligt ansatte amerikanere får ikke deres løn. Den 9. januar så søgte USA's præsident Donald Trump så støtte til sin mur mod Mexico og advarede mod indvandring fra landets sydlige grænse. My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, customs and border patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. Det er en humanitær og national sikkerhedskrise. Tusindvis af illegale immigranter forsøger at komme over grænsen. Vi har ikke plads til at tage os af dem alle og har ingen måde at få sendt dem tilbage på. USA tager med stolthed imod millioner af lovlige indvandrere, der gør vores samfund rigere, men den ulovlige indvandring gør ondt på alle amerikanerne. Sådan sagde USA's præsident Donald Trump på de amerikanske tv-kanaler midt i primetime. Og så understregede han endnu en gang, at der altså er brug for en mur eller et hegn langs grænsen. Den 23. januar, altså i sidste uge, kom det frem, at det amerikanske forbundspoliti FBI ikke længere kan betale sine informanter. Det skyldes den rekordlange nedlukning af dele af det amerikanske statsapparat. The operational impediments created by the shutdown get worse and damage our counterterrorism and counterintelligence efforts around the globe. USA's terrorbekæmpelse og kontraspionage over hele verden tager altså skade af nedlukningen, forklarede formanden for sammenslutningen af FBI-agenter her. Og få dage senere, i fredags, gik Donald Trump så med til at lave en midlertidig budgetaftale med demokraterne, så den offentlige sektor kan blive genåbnet. I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government. Og der er altså ikke penge til muren i denne midlertidige aftale. Trump har også sagt, at hvis ikke de kommer, de her penge, inden 15. februar, altså om 3 uger, så kan det meget vel være, at han vil lukke den offentlige sektor ned igen. Du lytter til Radio 24/7. Siden midten af december har tusindvis af helt almindelige amerikanere doneret mere end 133 millioner kroner af deres egne penge for at skaffe den mur til Mexico, som Trump ellers havde lovet dem. I den periode har en del af USA's statsapparat været lukket ned, fordi politikerne altså ikke kan blive enige om finansieringen af muren. Det fik krigsveteranen Brian Colfax til at starte en GoFundMe-indsamling, han kalder We the People Will Fund the Wall. America coming together, they want the wall, and they're putting their money where their mouth is, and they're funding it. Amerikanerne vil have den mur, og de betaler for den, fortalte Brian Colfax til Fox News i december. Siden Brian Colfax startede indsamlingen, har mere end 346.000 amerikanere støttet hans crowdfunding med alt fra 1 til 50.000 dollar. Og en af dem er Michael. Han har doneret 20 dollars. The wall is important to me because I think borders need to, or our border at least needs to be protected. We have an influx of immigration that is bringing over individuals. We don't know if they're carrying disease or bringing crime or bringing malice. We found individuals from. Muren er vigtig for mig, fordi vores grænse skal beskyttes bedre. Vi kan ikke vide, om indvandrere bringer noget dårligt med sig. Vi kender ikke deres hensigter. Indvandring er vigtig for vores land. Jeg er ikke imod indvandring, men når det kommer til de illegale migranter, så risikerer vi, at de kommer med sygdomme eller kriminalitet. Statistisk set begår illegale migranter mere kriminalitet end lovlige. Jeg argumenterer ikke for en mur, der skal holde alle ude. Jeg argumenterer bare for en mur, så indvandrerne skal igennem kontrollerede grænseposter, hvor man kan undersøge deres helbred og deres hensigter, før de får lov til at komme ind i USA. You know, I'm not advocating for a wall to not let immigrants in. I'm advocating a wall to, you know, a wall of controlled entry points that directs that direct immigrants to come through a point to where they can be, their intentions can be scrutinized, their health can be scrutinized, and so on. Sådan sagde altså Michael, der har doneret $20 til GoFundMe-indsamlingen We the People Will Fund the Wall. En anden, der har doneret noget mere end Michael, det er rigmanden Wayne Shell. Han forklarer her, hvorfor han har valgt at donere intet mindre end $10,000 til indsamlingen. Everybody that poses it hates Donald Trump, okay? Donald Trump is not the most polished guy in the world, but he is saving the world as far as I'm concerned. You need a strong... Alle, der er imod muren, hader Donald Trump. Men Trump er ved at redde verden, mener jeg. Man har brug for en stærk leder som ham. Jeg føler virkelig, at vi alle sammen kan kontrollere vores grænser. Vi kan ikke bare have åbne grænser. Det er ikke en god måde at køre et land på. Og hvis vi fortsætter på den måde, så ender vi som et tredje verdensland. Lød det altså fra rigmanden Wayne Shell. Du lytter til Radio 24/7. Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Der har været lukket ned af store dele af den offentlige sektor i USA i lang tid, mere end 5 uger. Og nu har Trump så godkendt det her midlertidige budget, åbnet for statskasserne i en 3 ugers tid frem til den 15. februar. Han har stadig ikke fået sine $5.7 milliarder til en mur mellem Mexico og USA. Og hvis ikke kongressen når frem til en finanslovsaftale inden for de her 3 uger, hvor der er øremærket penge til grænsemuren, så tror han altså med at lukke USA ned igen. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg tror ikke, han får lov at lukke. Jeg tror ikke, han får lov at lukke regeringen ned igen. Det tror jeg ikke, republikanerne i kongressen kan holde til. Men om han så beslutter sig for, at han har været udsat for så meget kritik fra højre, at han må gøre et eller andet drastisk, og han så beslutter at bruge en national emergency, altså nødret, til at tage pengene selv, så at sige, fra militærbudgettet eller andre steder i det føderale budget, for at lave noget, så han kan sige til sine tilhængere, at han er begyndt at bygge en mur. Det er bestemt en mulighed, men det er der folk, der advarer ham. Mm. Også rådgiver, der advarer ham meget stærkt imod. Lad os lige høre en af de gange, hvor han faktisk troede med det. Her er det klip fra 4. januar. We can do it. I haven't done it. I may do it. I may do it. But we can call a national emergency and build it very quickly. And it's another way of doing it. But if we can do it through a negotiated process, we're giving that a shot. Hvis Trump, altså imod sin rådgivning, siger du, men hvis han faktisk vælger at gøre det her, erklære national, jeg ved ikke, om det er rimeligt at kalde det undtagelsestilstand, hvordan, ja. Hvad sker der så? Ja, så sker der det, at han påkalder sig, at der er en krise, som gør, at han må ligesom suspendere den almindelige arbejdsdeling i demokratiet, nemlig at det er kongressen, der vedtager lovgivningen, og det er kongressen, der bevilger penge. Man fremsætter en finanslov, og så får man bevilget et beløb, og så kan man henholde sig til det. Så det er beregnet på krisesituationer, og det sker indimellem, at der er naturkatastrofer eller andet, krisesituationer ude i udlandet, eller 9-11 for den sags skyld, hvor man så finder pengene, hvor den udøvende magt, altså præsidenten, finder pengene til noget. Problemet her er selvfølgelig dels, hvad det vil sætte af præcedens for efterfølgende præsidenter, men også, at det er meget, meget svært at påstå, at der er en krise, når der ikke er nogen akut, altså når det så at sige er opdigtet, at der er en akut krise ved grænsen. Vi skal tilbage til 1972 for at finde lige så lave tal for illegal indvandring i USA over den sydlige grænse, som dem vi ser nu. Og at hvis man vil bygge en mur, ja, så kommer det til at tage et par år at bygge sådan en mur. Så forestillingen om, at det er noget, man gør som reaktion på en krise, det bliver meget, meget svært at opretholde i nogle domstole. Og der vil det havne, hvis han gjorde det. Okay, så du siger, hvis man kigger på statistikken, så kan man helt aflive, at der er et problem med illegal indvandring i USA? Det er forkert at sige, at man kan aflive, at der er et problem. Men der er altid et sted mellem 10 og 12 millioner illegale immigranter i USA. Mm. Det har der været i mange, mange årtier, og det tal har faktisk været netto faldende. Og tallet lige nu for, hvor mange man pågriber på vej over grænsen, det er jo det eneste målstok, man rigtig har for, hvor stor trafik der er. Det er historisk lavt. Okay. Altså, der skal vi tilbage til 1972. Det har været meget, meget, meget højere i både 80'erne og 90'erne. Hvor mange tager man? Hvad ligger det på? Jeg kan prøve at se det konkrete tal. At det er jo så kun dem, man pågriber, og ud fra det, så laver man et skøn over, hvor mange der kommer. Mm. Det, der især har forandret sig måske her de sidste år, det er, at man typisk har haft masser af mænd fra Mexico, som kommer over grænsen og arbejder sæsonmæssigt, og måske så tager tilbage igen frem og tilbage over grænsen. Og nu kommer der netto, kan man sige, bevæger, at mister man flere af de her mexicanske illegale immigranter, end der kommer ind i landet. Men det, der kommer i stedet for i høj grad familier fra Mellemamerika, der flygter fra vold og kriminalitet og andet der, og bevæger sig hele vejen op fra Mellemamerika op til den amerikanske grænse for at søge asyl, som de har ret til, både efter amerikansk lov og efter international lov. Så man kan sige, problemet er anderledes. Vi har også set de sidste år bølger af for eksempel uledsagede børn, som ankom til grænsen. Men det er sådan set ikke det, der har været det mest dominerende her de sidste par år under Trump. Men uanset hvem de så er, dem der kommer, Niels Bjerre Poulsen, så er det jo ikke nogen, som Trumps kernevælgere har lyst til skal komme til USA. Og hans beslutning om at lave det her midlertidige budget, det møder jo hård modstand især fra konservative kredse. En af de konservative kommentatorer, Ann Coulter, hun har i tweet called Trump for en tøsedreng. Hun skriver sådan her: gode nyheder for George W. Bush. Fra i dag er han ikke længere den største tøsedreng, der har været præsident for USA. Og når hun er så vred, hende Ann Coulter, så er det jo, fordi Trump hele vejen igennem, både lige fra starten af sin valgkamp, har lovet at bygge en mur mod Mexico. Nu sagde du før, at det er urealistisk, at han får den mur, og det er urealistisk, at han lukker, hvad skal man sige, administrationen i USA ned igen. Men hvad pokker skal han ellers gøre? Altså, noget af problemet er jo, at det altid var mere en metafor, end det var en virkelig ting, det med, at han ville bygge en mur. Faktisk startede det som et hukommelsestrik fra hans rådgiver til Trump. Han lancerede sin præsidentkampagne i 2015. Han meddelte, at der kom en masse uønskede folk ind i landet, og de havde narko med, og de var bandemedlemmer, og de bragte kriminalitet. Du hørte en af de personer, jeg havde interviewet, sige, at illegale immigranter var mere kriminelle end legale immigranter. Og det er sådan set rigtigt nok, men det interessante er, at både illegale og legale immigranter er mindre kriminelle, end den amerikanske befolkning gennemsnitlig er. Så forestillingen om, at det bringer en masse kriminalitet med sig, som Donald Trump fortæller sine tilhængere den ene gang efter den anden, at der altså ikke noget statistisk belæg for. Og når det gælder narko, som er et af de andre argumenter, ja, så kommer narko ikke over de steder, hvor der ikke er hegn. Det kommer typisk gennem de autoriserede grænseovergange. Det kommer i køretøjer. Det er ikke folk, der bærer det over Rio Grande og op over et bjerg. Så argumenterne for, hvorfor der skulle være sådan en særlig krise lige nu, har aldrig nogensinde holdt. Det, der gjorde sig gældende under valgkampen, var, at Trump ville ligesom signalere, at vi skal ikke have forandret den amerikanske befolkningssammensætning. Vi vil ikke have de der uønskede immigranter udefra. Noget vi jo kender fra den europæiske politiske debat også. Og så for at han skulle huske, at han skulle tale om illegale immigranter, og han i øvrigt er entreprenør, der bygger ting, så sagde hans rådgiver til ham: sig, du vil bygge en mur, fordi det, så kan folk ligesom relatere til, det er noget, du har forstand på at bygge ting. Og så blev det et slogan hver gang, det der build a wall, og hans tilhængere synes, det lød fantastisk. Mm. Og pludselig fanger bordet jo så, og ingen af hans republikanske parti synes nødvendigvis, det er nogen god idé at bruge penge på en mur, fordi den er et, hvad skal man sige, en middelalderlig løsning på grænseproblemerne og på at sikre grænsen. Så i de to år, hvor de har haft flertal i begge kongressens kammer, er der ingen af dem, der har foreslået, at de skulle bevilge penge til at bygge en mur. Og pludselig på falderæbet, lige inden demokraterne overtager, så insisterer han på, fordi Ann Coulter og andre kalder ham en tøsdreng, at så vil han have penge til en mur. Han havde jo godkendt et budget inden, hvor der ikke var penge til en mur, og det var vedtaget i senatet med stemmerne 100 mod 0. Og pludselig så bliver han altså ålet, og så får han den idé, at han vil lukke regeringen ned, hvis ikke han får sine penge. Og nu er det jo ikke sådan, at grænsen mellem USA og Mexico, det er en åben ladeport. Der er faktisk allerede stålmure og pigtrådshegn mange steder. Det fortæller her Peter Keldorf, journalist bosat i den californiske by San Diego. Jamen altså, for eksempel her, hvor jeg befinder mig i San Diego, der er det, som jeg selv vil kalde for en meget, meget stor mur. Vi startede med at bygge den i starten af 90'erne. Det var et af de største områder, hvor der var smugling af både personer og så også af narkotika med nogle af narkokartellerne. Og så valgte man simpelthen at bygge en, vil jeg sige, rimelig stor mur. Det kan godt være, at den ikke er ligesom Donald Trump gerne vil have den, men den er virkelig høj, og det er nogle virkelig solide stålplanker af en art, ikke? De går så helt vejen ud i Stillehavet og adskiller så de to store byer, San Diego, hvor jeg befinder mig, og så Tijuana, som er den mexicanske store by. Just below San Diego, Tijuana, land of broken dreams. Så her er der jo et kæmpestort hegn. Det samme ser du, hvis du kigger på for eksempel steder i Texas. Ofte så er hegnene placeret, de store hegn, de er placeret omkring byområder, altså hvor der har været en historik med smugling af en eller anden art. For eksempel omkring El Paso i Texas, storbyen der. De steder, hvor det er mere besværligt at komme til, så har du mere sådan nogle barriere, som egentlig er sat op for at sørge for, at folk ikke bare kan køre hen over grænsen. Så det er sådan de forskellige slags hegn, der eksisterer nu, og det er altså sådan cirka 1100 km, hvor der allerede er en eller anden form for barriere. Ja, det fortalte altså Peter Keldorf fra Californien. Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Som vi hører her, så er den her tusindvis af kilometer lange grænse mellem USA og Mexico jo ikke en åben ladeport. Der er faktisk hegn mange steder. Hvad er det præcis, Donald Trump ønsker, der skal ske? Jamen igen, billedet har været, at han ville bygge en mur, og under valgkampen lagde han meget vægt på, at det skulle ikke være et hegn, det skulle være en mur, og den skulle bygges efter, det skulle være cementblokke og så videre, ikke? Og det var jo altid fuldstændig urealistisk. For eksempel er der hundredvis af kilometer landområder, som er privatejet selvfølgelig langs grænsen, som man i så fald skal ekspropriere. Der er ting, der ligger mellem grænsen og Rio Grande, som man så ligesom udelukker adgangen til også. Noget af grænsen går midt i Rio Grande, så skulle man lægge muren midt ude i vandet. Der er så mange ting, det ville berøre, at de fleste er enige om, det ville være en virkelig, virkelig dårlig idé. Og man har netop de her stålhegn eller mure, eller hvad vi skal kalde det, de steder, hvor der er behov for det primært, ikke? Ellers så er der masser af andre måder, man kan sikre grænsen på med elektronisk overvågning osv. Så en mur er i bedste fald noget, som skal forsinke nogen, der vil over grænsen ulovligt. Man kan både komme over den, og man kan komme under den. Så hvis ikke man har grænsebetjente eller andre til at ligesom spore, at der er nogen, der er ved at krydse grænsen, og så samle dem op, så er en mur i sig selv jo ikke nogen garanti for noget som helst. Nej, nej. Og mere end 90% er for eksempel det narko, der kommer ind i USA sydfra. Det kommer over de autoriserede grænseovergange. Det kommer i køretøjer, ikke? Mm. Så man kunne bruge flere penge på eksempelvis ting til at scanne de biler, der krydser, dagligt krydser grænsen ved El Paso eller andre steder. Men der er vel argument for, at man allerede har bygget hegn og barriere langs grænsen. Hvis de ikke var effektfulde, så kunne man jo lige så godt have lavet med at bygge dem. Altså, der er vel en pointe i, at man er nødt til nogle steder at have noget hegn og for at kunne sikre noget grænsekontrol. Og amerikanske regeringer har jo i flere omgange netop bygget hegn andre barriere. Vi har jo lige hørt det i klippet her, både under republikanske regeringer og demokratiske regeringer. Både Clinton og Obama har støttet grænsehegn, mens de har siddet som præsidenter. Hvorfor er demokraterne i den her ombæring så meget imod, at Trump gerne vil forstærke grænsen? Jamen, fordi de allerede er der. De steder, hvor der er behov for, det kan da godt være, at der er nogle små stræk, hvor man med fordel også kunne sætte et grænsehegn. Men stort set er de der jo. Og man har jo betalt om meget, meget større beløb end de her 5,7 milliarder før til at sikre grænsen. Men for demokraterne var det i høj grad også et helt principielt spørgsmål her, at Trump forsøgte at omgå den proces, det er, når man laver et budget, nemlig at det er kongressen som enes om budgetterne, og præsidenten, der skriver det under. Og han havde signaleret allerede, at han ville skrive det under. Og pludselig, fordi på grund af pres udefra fra radioværter, ikke for at sige noget dårligt om radioværter, men på grund af den type pres, vender han så på en tallerken og siger, jeg tager alle de her offentlige ansatte som gidsler ind til jeg får min vilje. Og for demokraterne, der var det et klart signal om, eftersom man kun talte om et lille beløb, en lille del, der kunne bygge en lille del af den mur, han påstod, at han ville bygge præsidenten, at så kunne det være en procedure, han ville bruge hver gang, han ikke fik sin vilje i forbindelse med budgetforhandlinger, så ville han lukke regeringen ned og tage offentlige ansatte som gidsler. Derfor var det ligesom en meget, meget principiel sag for Nancy Pelosi, den demokratiske leder, og for demokraterne i repræsentanternes hus, at sørge for, at han ikke slap afsted med det, at han ikke fik held til at bruge det som gidsler. Og så gjorde han det meget nemt for dem ved selv at sige, jeg giver ikke jer skylden på åben tv, sagde han. Jeg skal nok tage skylden for det, og jeg har ikke tænkt mig at bebrejde jer, men jeg lukker regeringen med ind til at få min vilje. Og det måtte han jo så erkende, at han ikke fik. I øvrigt spurgte jeg tidligere om tal for, hvor mange det er. Der blev påkrævet i år omkring 400.000 ved grænsen, hvor det højeste tal, hvis vi går tilbage til 90'erne og 0'erne, der var det fire gange så højt. Der var det omkring 1,6 millioner. Så det er altså helt andet. Det er cirka en fjerdedel af, hvad det har været, da det var på sit højeste, og det har været jævnt faldende de sidste 20 år. Altså min umiddelbare tanke, da du sagde 400.000 mennesker, det er helt vildt mange mennesker. Ja, men jeg mener, der har været trafik frem og tilbage over grænsen, ikke? Og vi taler om en illegal befolkning i USA på 10-12 millioner. Men man kan sige, at langt de fleste illegale immigranter i dag kommer ikke over den grænse nødvendigvis. De kommer på turistvisa gennem lufthavne, og så bliver de, når deres visum udløber, så bliver de i landet. Ikke? Mm. Og en del af dem, der kommer til grænsen og søger amnesti, for eksempel, de får jo så får optaget en sag, og så bliver de sluppet fri, og så får de en dato, hvor de skal møde op i retten. Og det er kun omkring 10% af dem, der får asylsager, som faktisk får asyl i USA. Så der er også en stor trafik den anden vej, kan man sige, af folk, der har fået deres asylsager behandlet og ikke har fået asyl. Niels Bjerre Poulsen, tak for overblikket. Selv tak. Niels Bjerre Poulsen, der er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Goddag, det er Kirsten Birke Sjøtskrets Hørsholm, jeg kender din mor. Sidste år kastede den korte radioavis sig ud i den nye medievirkelighed og udsendte en podcast én gang om ugen. Ah! Men nu vender de tilbage til FM-båndet. Ah! Vær klar. Whoop-ti-doo. Vær beredt. Jeg sagde whoop-ti-doo. Den korte radioavis er tilbage. Kan I fatte det? Live, live, live. Ja, tre formål. Eller så siger det en sidste gang. Ja, det er live. Den korte radioavis er tilbage. Yes! Det er lige nu, du hører. Aktuelt, det er nu. Første gang, mandag den 4. februar. På Radio 24/7. Det er da dejligt. Det skal jeg fandme lov for. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Ja, Donald Trump vil gerne bygge en høj og smuk mur på grænsen til Mexico. Men Mexico vil ikke betale, og demokraterne vil heller ikke betale, og så ser det altså svært ud for Donald Trump at få den her mur til at blive til virkelighed. Trump er alligevel begyndt at snakke meget om den igen, fordi en såkaldt karavane af migranter fra Sydamerika i øjeblikket banker på for at komme ind i USA. Dem vil Trump ikke have ind i landet, fordi han frygter, at de bringer kriminalitet med sig. Og muren er så vigtig for ham, at han kort før nytår lukkede dele af den offentlige sektor i USA for at presse demokraterne til at gå med til at sætte penge af til muren på statsbudgettet. Men i dag tager de 800.000 offentlige ansatte, der var ramt af nedlukningen, igen på arbejde. I fredags måtte Donald Trump nemlig indtil videre bøje sig og genåbne det offentlige USA. Du lytter til Radio 24/7. Misha Voldsgaard Iversen, velkommen til. Tak skal du have. Du er Latinamerika-koordinator hos Oxfam IBIS. Det er korrekt, ja. Og mens demokraterne og republikanerne de altså har skændtes om den her grænsemur, så er der jo den her migrantkaravane med mere end 10.000 migranter, som er dukket op i Mexico. Langt de fleste af dem de vil gerne videre til USA. Dine kolleger de følger karavanen i Mexico, men de er også til stede i Honduras og Guatemala, hvor langt de fleste af de her migranter kommer fra. Tilbage i oktober sidste år, der udvandrede en karavane på ca. 7.500 mennesker fra blandt andet Honduras for at komme til Mexico og USA. Nu står der igen mere end 10.000 mennesker i Mexico, og størstedelen vil til USA. Hvad er grunden til, at det bliver ved det her med, at vi ser de her karavaner? Altså, det vi ved, det er, at 80% af de 12.000 mennesker, som søger om humanitær asyl i Mexico lige nu, de kommer fra Honduras. Så det er langt, langt hovedparten, der kommer fra Honduras. Og situationen i Honduras er ganske alvorligt. 2/3 af befolkningen lever i fattigdom. Honduras er et af de lande i verden, hvor der er mest ulighed, det vil sige forskel mellem rig og fattig og størst. Og det er jo nogle af de mennesker, som lever i Honduras, altså som er den fattigste del af befolkningen, som vi ser nu bevæger sig op igennem Mellemamerika og banker på, på USA's grænseovergang. Altså, udover det, og som vi også hørte den tidligere gæst, så er især Honduras ramt af vold. Det er et af de mest voldelige lande i verden. Det kan man måle ved mordrate per indbygger. Og der er Honduras altså har et ganske et meget vanskeligt land at være borger i. Og der er korruption, og der er kriminelle bander, som i høj grad styrer store dele af samfundet. Og det er det, som vi hører mennesker fra Honduras især flygte fra, men også fra Guatemala og også fra El Salvador. Mm-hmm. Det er den her undertrykkelse og det at komme i klemme mellem de kriminelle bander, men også mellem altså politiet, militæret og de kriminelle bander. Mm. Så de flygter simpelthen også fra volden. Når Donald Trump taler om dem, så bruger han jo meget hårde ord. Vi kan høre nogle af dem lidt senere. Man får også sådan et billede af en stor horde af mennesker, som kommer gående op gennem Mellemamerika. Er de til fod simpelthen? Altså, det var de første mennesker, som vi så, der startede i oktober. Det har vi også set tidligere, men det her var ligesom den største manifestation. For 2 uger siden var der endnu en gruppe på omkring 1.000 mennesker, der drog afsted, som startede til fods, og så så kommer de på lastbiler, der er busser, der er venlige at tage med, så de bevæger sig langt hurtigere op igennem Mexico og kommer op til grænsen. Men ja, der er mange mennesker, som simpelthen tager det, de nu engang har på, det de går og står i, og tager afsted og tager deres børn i hånden. Der er rigtig mange kvinder og børn og unge blandt migranterne. Mexico fik en ny regering i december og har sidenhen vedtaget en væsentligt mere lempelig immigrationspolitik, hvor man eksempelvis, det tager mindre end en uge at få et såkaldt humanitært visum i Mexico. Tror du, den her ændring af immigrationspolitik i Mexico får flere til at immigrere fra Honduras og El Salvador og Guatemala? Altså, det mener de mexicanske myndigheder nok, at det gør. Og det, som man hører mexicanske migrationsmyndigheder, det er, at de også er lidt bekymrede, fordi på den ene side vil de rigtig gerne tage imod og beskytte de her migranter, behandle dem i henhold til internationale menneskerettighedskonventioner. Men på den anden side er de selvfølgelig også lidt bekymrede for, om der kommer for mange til, at de kan klare det. Det, som vi ser, som er ret markant, det er, at amerikanerne har ændret politikken, så før det, der hed catch and release, og så at man kunne blive i USA, mens at ens ansøgning om asyl blev sagsbehandlet. Den siden i fredags har der været en ny politik, der hedder, at man skal blive i Mexico. Hvis man har søgt asyl fra den mexicanske side af grænsen, så kræver de amerikanske myndigheder, at man bliver i Mexico. Og det skaber et rigtig stort problem for Mexico, fordi det betyder, at mange tusind mennesker kan blive sendt til Mexico og skal på en eller anden måde klare sig, indtil at deres sagsbehandling er overstået i USA. De her mennesker i karavanen, mange af dem flygter jo fra vold og fra alle mulige forfærdeligheder. Der er jo mange, der er bekymret for, hvem de er. Der bliver talt meget om kriminelle blandt de her illegale immigranter. Ved vi noget om det? Hvem det er, om der er kriminelle iblandt? Altså spørgsmålet er, nej, det kan man generelt ikke sige noget om, men som den tidligere gæst også udtalte sig om, så viser det sig, at amerikanerne generelt er mere kriminelle end de mennesker, de indvandrere, der kommer. De tal, som vi har fra Oxfam og de nationale immigrationsmyndigheder, tyder på, at i hvert fald i den første bølge af migranter, så var den helt store gruppe på de knap 7.500 mennesker, mm-hmm. der var over halvdelen kvinder og piger under 18 år. Og altså, de historier, de beretter, det er det, de flygter fra volden. Så vi kan jo ikke sige, om der er individer, men det er jo ikke rigtigt det handler om. Det er også et PR-stunt fra Trump og hvad skal man sige, Trump-administrationens side i forhold til at legitimere bygningen af den her mur, eller at bruge den retorik, som man gør nu imod, som opildner til fremmed fjendskhed. Mm. I realiteten er det, som vi ser som Oxfam, det er, at det er nogle af de mennesker, som lider rigtig meget under de livsvilkår, der er i Honduras og Guatemala. Hvis de er berettiget i at modtage asyl i USA, så går jeg ud fra, at de får det. Hvor stor en andel af dem, der søger asyl, får asyl? Jamen, jeg er ikke helt sikker. Det tror jeg, at det er bedre at spørge en USA-ekspert. Jeg mener, at det er omkring 25-30%. Men det er altså ældre tal, og det ved vi jo ikke, om der kommer til at være... Men det er vel også et tegn på, at der er rigtig mange af dem, som kommer, som ikke er berettiget til asyl i USA. Det er der ganske givet også, og vi vil også, mange af dem, som søgte mod USA, de er allerede stået af og vil blive i Mexico. Mm. Og det, at den mexicanske regering også har lavet den her reform, som giver migranterne midlertidig humanitær asyl, hvor de kan få lov til at søge arbejde, de kan rejse frit, de får adgang til sundhed og uddannelse, det er også en slags anerkendelse af, at de godt vil tage imod en masse migranter. Mexico har traditionelt taget rigtig mange af de her mennesker til sig og har givet dem arbejde og en chance for at få et bedre liv end i deres hjemland. Der knytter sig nogle ret sørgelige historier til flygtningekaravanerne. Blandt andet så har vi hørt om unge piger i de her karavaner, som får udleveret p-piller, simpelthen fordi chancen for, at de vil blive voldtaget på vej mod USA, er meget, meget stor. Kan du fortælle noget om det? Ja, altså det er noget af det, som vi har set historisk set er der rigtig mange mennesker, som har bevæget sig og har migreret mod USA. Og langt det meste af den her trafik foregår illegalt, og det vil sige, det er med det, der hedder coyotes, altså menneskehandler. Og når det foregår på den måde, så sker der ofte det, at pigerne bliver udsat for seksuelle overgreb. Og derfor har vi hørt beretninger om, at de her menneskehandlere simpelthen har givet pigerne pakker med p-piller, for at de ikke skulle blive gravid under den her farefulde færd, som det har været op igennem Guatemala og Mexico. Da migrantkaravanen fra sidste år nærmede sig den amerikanske grænse, der kvitterede Donald Trump med at sende amerikanske soldater til grænsen, og han sagde i den forbindelse sådan her. They have to, they're going to use lethal force. I've given the okay. Yeah, if they have to, I hope they don't have to. But you know, you're dealing with a minimum of 500 serious criminals. So I'm not going to let the military be taken advantage of. I have no choice. Do I want that to happen? Absolutely not. But you're dealing with rough people. Og dengang har han også skruet bissen på. Nu har han truet med at skære i USA's udviklingsbistand i Honduras og El Salvador og Guatemala, hvis ikke den her strøm af flygtninge eller migranter kommer. Hvordan har man taget imod den trussel i landene? Det tager man ganske alvorligt. Man kan sige, heldigvis er der ikke blevet gjort noget ud af de trusler, som allerede blev fremført tilbage i oktober-november måned. Og det er altså ikke noget, som Trump alene kan beslutte. Der er trods alt nogle mekanismer i det amerikanske demokrati, som betyder, at det ikke er Trump, der suverænt afgør det. Men det er helt afgørende vigtigt for de lande, at de får den støtte. Og man kunne også forestille sig, at måske i stedet for at bruge så mange milliarder kroner på at bygge en mur, så kunne man overveje, ligesom den meksikanske regering har taget initiativ til, at sige, at vi bliver nødt til at løse problemet. Vi kan ikke bygge en mur og bremse. Vi skal løse problemet, og hvordan løser vi det? Det er, at vi går ned og tager fat i nogle af de strukturelle årsager til den vold og den fattigdom og den ekstreme ulighed, der er i de mellemamerikanske lande. Misha Voldsgaard Iversen, tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Latinamerika-koordinator hos Oxfam IBIS. Du lytter til Radio 24/7. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Velkommen til. Tak for det. Tidligere cheføkonom hos Institute of International Finance i Washington, D.C. Hvilke økonomiske konsekvenser har den her rekordlange, delvise nedlukning af den offentlige sektor haft for USA? I første omgang, så det man har fokuseret på, det er jo, at der er en masse offentlige ansatte, der ikke har fået løn. Og det er klart, der er noget købekraft, der er blevet hævet ud af økonomierne. Og man kan mærke det så meget på national plan, det er et godt spørgsmål. Men i de områder, hvor der bor mange, der kan det faktisk mærkes. Og i en by som Washington, D.C., hovedstaden, der er der også det, at alle museerne har været lukket nede. Den zoologiske have har været lukket. Og de siger, der er masser af turister, der ikke er kommet. Så når man taler om omkostningerne, jamen, så er det klart, der er nogle private leverandører, der er noget løn. Det er det, vi har målt. Det andet, vi ikke kan måle, og hvor vi ikke ved, om det kommer igen, det er som sagt folk, der ikke er rejst. Folk, der ikke er taget til nationalparker, fordi de også var delvis lukket ned. Er der anden aktivitet, så, som ikke er blevet til noget? Det er det, vi først får set på lidt længere sigt. Men vi får nok lidt lavere vækst i første kvartal. Noget af det kommer igen. Men så er der som sagt, kan der være nogle længerevarende effekter, der får sådan lidt mere træk på økonomien. Altså ifølge hvad jeg lige kunne google mig til, så viser en analyse fra S&P Global Ratings, at den her nedlukning vil koste staten $6 milliarder. Ja, og det pudsige, det er jo det er nogenlunde det samme som en grænsemur, eller det hvad som Trump bad om til en grænsemur. Ikke? Så de to beløb er relativt ens, det er sjovt nok. Og nedlukningen er jo Trumps forsøg på at presse sin grænsemur igennem. Hvis det lykkes, og man dermed får mindsket den illegale indvandring, hvad vil det så betyde for, altså hvis vi forestiller os, at Trump fik sin mur, kan man så regne på, og vi forestiller os, at det rent faktisk vil virke, fordi det er jo ikke der, at folk kommer ind. Nej. Det skal man også lige huske. Men hvis vi bare holder os til den illegale indvandring i USA, hvis man kunne stoppe den, hvad vil det så betyde for den amerikanske økonomi? Jamen, det er jo det, der er et godt spørgsmål. For det, som Trump og hans konservative tilhængere hænger sig ved, det er jo sådan set, at det er klart, at når man får illegale ind, så er det noget, hvor at nogle af børnene begynder at gå i skole, nogle af dem får adgang til nogle sundhedsydelser. Så på den måde kan vi sige, at det belaster lidt de offentlige finanser. Men det er jo ikke, altså man har jo ikke det samme sikkerhedsnet, som vi har herhjemme, så det er ikke det, der er det helt store. Det, der egentlig har været det store for Trumps tilhængere, det er, at de her illegale indvandrere har været rigtig gode til at få job. Det er jo derfor, de kommer til USA. Det er ikke velfærdsturister, det er folk, der decideret kommer for at få et job, for at skabe sig en bedre fremtid. Og der har de jo været konkurrence i forhold til mange amerikanere, som især under finanskrisen her har følt, at de ikke kunne få noget, at deres områder mistede økonomisk aktivitet, at fabrikkerne lukkede, og så kommer de andre bare. Mm. Problemet er bare, hvis du bor på landet i Pennsylvania eller West Virginia og har været kularbejder i tidligere liv, så tager du ikke til Californien og plukker jordbær. Og det er den del af det, som man skal huske på, at der er rigtig mange dele af den amerikanske økonomi, hvor amerikanerne ikke kan eller vil tag dit job, enten er de der ikke, eller også har de ikke lyst. Så derfor vil det være et stort negativ for de industrier, primært inden for landbrug og fødevarebehandling, hvor man har set rigtig mange indvandrere tage job. Så hvem vil det være et plus for? Vil det være et plus for nogen, hvis man stoppede den illegale indvandring? Det er plus for den, der hedder, at nu har man stoppet den illegale indvandring, men økonomisk set er det ikke noget, der kommer til at betyde så meget. Det, som jo er det, der er dilemmaet i Trumps økonomiske politik, det er på den ene side, så har han jo givet store skattelettelser til virksomhederne og de rige. Man har dereguleret, altså gjort det nemmere at drive virksomhed. Og hele formålet er jo så, at virksomhederne skal ansætte flere og give højere lønninger. Sådan så almindelige mennesker gennem at arbejde mere får den samme gevinst, som de andre har fået gennem skattelettelser. Mm. Og hvis nu der står mange millioner på sidelinjen i ledig arbejdskraft, så er det også klart, så får man ikke presset lønningerne op, og på samme måde, så vil man hellere måske tage en fra Honduras, så man kan presse lidt mere som medarbejder, end en, som måske er medlem af en fagforening, eller vil have lidt bedre vilkår. Så et eller andet sted kan man sige, i forhold til opfattelsen af arbejdsmarkedet, så er der stadigvæk nogen, der har den tro, at hvis man holder de andre ude, så får de bedre muligheder for at få højere lønstigninger, hvilket jo også er en af grundene til, at virksomhederne jo helst gerne vil have noget mere udenlandsk arbejdskraft. Så groft sagt, for virksomhederne, der er det et plus, at der kommer illegal indvandring, fordi de kan få en masse billig arbejdskraft. Ja. Men for den arbejdende amerikaner er det et minus, fordi de tager jobbet ud af hænderne på ham eller hende. I det omfang, at de gør det, så ja, men ofte er der som sagt en geografisk barriere, som gør USA jo et kæmpe land. Det er jo ikke som her, hvor om det er Næstved eller København eller Slagelse. Eller, det er, vi snakker jo om Pennsylvania, de her store arbejdsløshedsøer midt inde i USA, og så ser vi, at jobbene bliver skabt ude på kysterne og nede langs grænserne. Så det, der er også et geografisk element i det her. Men jo, hvis du siger det meget groft, så er det sådan, som du ridser det op. Trump havde jo sagt, at han ikke ville genåbne den offentlige sektor, før han fik sin mur. Nu er der så lavet en midlertidig budgetaftale alligevel. Og så tror han altså med, at han vil lave en ny nedlukning, hvis han ikke får sin mur. Er det realistisk for det første? Jeg tror, det, der er gået op for alle undtagen, ganske få i Det Hvide Hus, det er, at det her har været en politisk katastrofe. At det her, at som regel er det dem, der lukker den regering ned, der taber på det. Og det ser vi også den her gang, og vi kan se, at præsidentens meningsmålinger er faldet ganske voldsomt. Det, der er det store problem, det er, at det er almindelige amerikanere, der bliver ramt af det her. Og det, som demokraterne kan se nu, det er, at hvis de bare venter længe nok, så kommer republikanerne til at give sig. Og vi så jo allerede, især i senatet, at der begynder at være, at de ikke er helt lige så enige, lad os sige på den måde, på den republikanske side i forhold til, om det er en god idé. Så i og med, at man nu har prøvet med en, der bare blev ved og ved og ved, og man kan se i sidste ende, der virkede det ikke, fordi det pres, der kommer for, at det her er noget forfærdeligt skidt, det er simpelthen for stort til, at de giver mening at gøre det. Men hvis vi ser bort fra den politiske realisme og antager, at han rent faktisk laver et shutdown igen, er der nogen vurdering af, hvad det vil koste økonomisk? Jo, men så er det jo, at man tager og siger, at hvis vi siger, at det koster 6 milliarder for 30 dage, så er det det opad. Så skal man også huske, at der er en stigende omkostning forbundet med det. Den første uge, der kan man flytte lidt rundt på bunkerne, og der sker ikke så meget. Så er det de her lønningschecks begynder at udblive. Man bliver aflønnet hver anden uge, skal man huske på. Det er også oftere end herhjemme. Og så er det, at det, der sker også, det er for eksempel, at fødevareinspektioner har været aflyst, at man ikke har godkendt nye fly. Der er rigtig mange mikrobryggerier, der ikke har kunnet få godkendt deres produkter. Så lige pludselig begynder der også at komme sådan en ophobning af beslutninger, der venter på, at det private erhvervsliv kan bevæge sig videre. Jo længere der går inden med en nedlukning, jo større bliver den bunke, og jo længere bliver tiden på den anden side. Og realistisk set, hvis det er sådan, at vi om 3 uger igen lukker ned i den føderale stat, så vil det være de samme områder, der lukker. Ikke dem alle sammen, men det vil være de samme områder. Og det vil sige, at mikrobryggeriet oppe i Maine, de har måske ikke nået at få deres ansøgning behandlet på de 3 uger. Det er der relativt stor sandsynlighed for, at de ikke har. Jamen, så går der yderligere et stykke tid. Og så er der jo noget aktivitet i samfundet, som ikke kommer til at ske. Og derfor er det, at regningen ikke bare sådan lineær uge for uge, men faktisk vil være stigende, jo længere det varer. Ulrik, vi her til sidst vil jeg gerne vende tilbage til det med, hvad den illegale indvandring betyder økonomisk. Igen, jeg ved godt, det er et meget groft billede, men for de amerikanske store virksomheder er det et plus, at der kommer illegal indvandring, for det er billig arbejdskraft. For de arbejdende amerikanere er det et minus, fordi de tager jo arbejde fra dem, eller er i hvert fald med til måske også at presse lønningerne ned. Altså, der er vel en grund til, at vi har regler for den slags også i USA. Man gerne vil styre, man vil gerne kunne regulere indvandring. Det er vel ikke nødvendigvis altid et plus, at det bare vælter ind med billig arbejdskraft i et land? Nej, og det er det både af økonomiske årsager, men selvfølgelig også politiske og sikkerhedsmæssige årsager. Det er klart, at den diskussion har vi jo også i Europa, at vi vil gerne have mulighed for at regulere vores ydre grænse, så vi selv bestemmer, hvem og i hvilket omfang folk kommer ind. Og i sidste ende må det også blive et minus for de amerikanske virksomheder, hvis de får en kæmpe stor arbejdsløs arbejderklasse i USA, som begynder at gøre oprør. Ja, og det er jo noget af det, man ser. Altså, der er jo en grund til, at vi har den præsident, vi har. Og det er jo, fordi der er rigtig mange almindelige lavere middelklasse amerikanere, hvide lavere middelklasse amerikanere, som har følt sig glemt i det opsving. De har kunnet læse om, at det går fantastisk, og aktiemarkedet har klaret sig rigtig godt. Men de job er jo i høj grad blevet skabt i de store byer ude på kysterne, hvor man jo har en elite, der stemmer på demokraterne, som synes, at alt er fantastisk, og så har man en masse mennesker inde i USA, der ikke synes, det går særlig godt. Og det er klart, det er det dilemma, man også er nødt til at tage med i overvejelserne. Og deres stemme ligger hos Donald Trump. De havde håbet, at han ville bygge den mur, sådan så man kunne stoppe den illegale indvandring. Det ser ikke ud til, at man kan det. Det er politisk urealistisk. Det er også økonomisk uholdbart, virker det som om, og spørgsmålet, om det overhovedet vil virke. Hvis du skulle nævne én ting, en, hvad skal vi sige, en social frelser, som Donald Trump åbenbart er, der skal frelse den amerikanske arbejdsklasse. Hvis du skulle nævne én ting, han kunne gøre for at hjælpe sine vælgere, hvad skulle det så være? Altså, det lyder enormt trist og banalt, men det er uddannelse, uddannelse, uddannelse. Amerikanske arbejdere er ikke blevet videreuddannet i forhold til den forandrede verden, vi lever i. Det gælder i forhold til altså internationalisering af virksomheder, men det gælder i høj grad også i forhold til anvendelsen af teknologi. Og der er vi altså bare et helt andet planet, end amerikanerne er. Og det er det, der er deres store problem. I 50'erne, der lavede de kvantespring på uddannelsesområdet med high schools, hvor de var der et af de højeste uddannelsesniveauer. Det er de ikke i dag. Og det er sådan set det, der er deres helt store problem. Det er, hvordan man bliver relevant i en højteknologisk global økonomi, hvor man skal lave en høj værditilvækst. Og det kan de bare ikke. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Tusind tak. Velkommen. Fodbold FM er den intelligente fodboldfans favoritprogram. Fodbold kan være ekstremt grimt, men fodbold kan også være ekstremt smukt. Søren Hanghøj er anfører for et hold af de skarpeste fodboldhjerner. Fodbold skaber nogle følelser inde i kroppen, som er specielle og som er mindeværdige. Fodbold kan være en ørkenvandring, men vi sidder der jo alle sammen, fordi vi leder efter det der magiske øjeblik. Fodbold FM. Man skal høre fodbold FM, hvis man elsker fodbold. Hver mandag kl. 21. På en gang et ekstremt simpelt og meget sammensat spil. Her på Radio 24/7. Du kan også allerede nu hente fodbold FM, der hvor du henter din podcast. Erik skriver, der er mange, der bakker Trump op. Også såkaldte internationale sikkerhedseksperter. Private folk sætter jo også mure og sikkerhedssystemer op for at undgå ubudne gæster i deres hjem. Og Alexander skriver, USA's befolkning fortjener en mur. Israel har en mur. EU er ved at få en mur. Kina har en mur. Og spoiler alert, vægge og mure virker. Tusind tak for i dag. Just below.